담아 돼. 오고 수잠이 살아. 티 više nisi čovek kojeg sam nekad znala. Gledaš me, nešto bih htjela reći, a zašto to i čemu? Ti pripadaš njoj, a ti njemu. Dođi mi da vriste, pa listaje me glas, šta je ovo vreme učinilo od nas? Dođi mi da vriste, pa ne mogu ni to, od nas je još samo ime. A drugo sve nas deli. Teško mi, nešto bih htio reći, a zašto to i čemu? Ti pripadaš njoj, a ti njemu. Dođi mi da vriste, pa listaje me glas, šta je ovo vreme učinilo od nas? Dođi mi da vriste, pa ne mogu ni to, samo ime ostalo. Stay in me.